वो पार नहीं लगेगा, दुख हो गया पैसा वो पार नहीं लगेगा। जितना गर्भपात कराते समय जो सुख हुआ उस सुख से समाया डरना दुगना दुख हो जाए वो पाप प्रायश्चित हो जाएगा, वो पाप मिटेगा, पार घट जाएगा, उस पर दुख मत करो। आगे सर ख्याल रखो ऐसा पाप नहीं कर रहा है भाई, करना नहीं ऐसा, और भी कोई करे तो उसको मना कर देगा, अपने सम्मति भी किसी को दे देना पाप हुई उसी हो जाएगा, फिर पैसा तो मत करो। योगी बीत की बात, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लेने से सब प्रायश्चित होता है। भगवान का नाम लेना एकादशी का व्रत है, गंगा जी का स्नान, ये सामान्य प्रायश्चित बताया है, ज्ञात और अज्ञात सब पापों के दूर करने के लिए प्रायश्चित है। कोई ज्ञात है कोई अज्ञात है, सब पाप सब दूर हो जाएगा, पैसा का मत करो। अपने अब ठीक करें, बीतता है विचार दे आगे की सुनिए, आगे अब सावधान रहना है, पैसा तो मत करो। वो बीत गई, वो चली गई बात, रसूल दो आज छोड़ दो, आज ही अभी छोड़ दो, पछतावा नहीं है। पछतावा हो गया चला गया, पहुंच पाप मिट गया। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा भगवान का नाम ले, भगवान का नाम लेने से प्रायश्चित हो जाता है। कलकत्ते में एक महीने कहा कि मैंने गर्भपात किया है, तो मैं कहता हूँ मैं जिसका गर्भपात किया उस घर की रोटी नहीं देता हूँ, भिक्षा में जिनके गर्भपात किया हो एक स्त्री ने तो उस घर की रोटी मैं नहीं देता हूँ, मेरे को रोटी मत दो, वो बहुत पाप है उसका। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं, अपने बड़े से बड़ा पाप माना है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, तो उनसे दूना पाप होता है गर्भपात में। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं प्रायश्चित तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है तो उस घर का अन्न जल अपने ग्रहण नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, महान पाप है, महान पाप। तो वो माई रोने लग गई कि मैं भिक्षादान से हूं, तो मैंने कहा 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक राम भगवान सवा लाख नाम आप अपना करते वो उनकी सेवा है, 1.25 लाख रोज नाम करो, 12 महीने कर दो, भिक्षा ले लिया गया। फिर मैंने भिक्षा ले ली, 12 महीना नाम जप किया, भिक्षा ले ली। इस तरह से आप ही नाम जप करो और पश्चाताप मत करो। हो गया, कई पाप हुए पता नहीं है, पहले कितने जन्मों में क्या क्या पाप किए थे पता ही नहीं, याद ही नहीं है। सब मिट जाएगा, भगवान की कृपा से मिटेगा। भोग करके सब पापों को दूर कर दो ऐसा बात नहीं है, अंत में भगवान की कृपा से माफ होता है, उससे ही कल्याण होता है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे भी संपूर्ण पापों को भोग करके नहीं हुए, भगवान की कृपा से माफ हुए। तो माफी होगा, भगवान की कृपा से माफी होगा। महाराज मैंने भूल में गलती करी, माफी मांग लो भगवान से और राम राम करो, दूर हो जाएगा, पश्चाताप मत करो। पश्चाताप हो गया, वो पश्चाताप हुआ जगह से माफी हो जाएगी, सब ठीक हो गया, अब पश्चाताप मत करो। तो इस तरह से मैंने कह दिया, तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान को याद करने से सब ठीक होता है, भगवान का स्मरण करने से सब ठीक होता है। इसे स्मरण मात्र है ना, संसार बंधन हाथ सब छूट जाते हैं। तो बस भगवान को, पर इसे भरोसे पाप मत करना कि भगवान को याद कर लेंगे बस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ये पाप हो जाए तो भगवान को याद कर दो, भगवान को याद कर लेंगे पाप करेंगे तो भगवान का नाम पाप कराने में सहायक हुआ। भगवान ने भरोसे पाप किया है ना, तो वो पाप नष्ट नहीं होता। इस वजह से भगवान के भरोसे पाप नहीं करना है। पाप हो गया भगवान का भजन करते मिट जाएगा, मिट जाएगा सब पश्चाताप नहीं। आप प्रसन्न रहो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, स्मरण करो, कीर्तन करो और भगवान माफी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। अब पश्चाताप मत करो, आज से ही छोड़ दो, तो भगवान का भजन करेंगे, ऐसा पाप कभी करेंगे नहीं, ऐसा निश्चय कर लिया, बस पाप खत्म हो गया। प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहना। गीता जी में तपस्या बताया है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि रीति तत्पो मानस उच्चते। मानस तप है, मन प्रसाद, मन प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। इस तपस्या सब पाप दूर हो जाते, सब पाप दूर हो जाते, सब काम ठीक हो जाए। हरदम प्रसन्न रहना, हरदम भगवान की कृपा है, उसने कृपा से सब काम ठीक हुआ हमारा, ऐसे प्रसन्न रहो, सब पाप दूर हो जाएगा। पाप को पकड़ो मत। देखो एक बात बताओ, है खूब ध्यान दो, रामायण माया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, विनाश नहीं होता, ऐसा जीव का विनाश नहीं होता, ऊंच नीच घटिया में जाता है विनाश नहीं होता, और चेतन और अमल मल रहित है, इसमें पाप है नहीं। पाप आगंतुक होता है, पाप है नहीं, चेतन अमल मल रहित और सहज सुख राशि सुख स्वरूप है, इस वास्ते शुद्ध है, मैं परमात्मा का हूं। हृदय से विचार करो मैं परमात्मा का हूं, जो कुछ कसूर है माफ करो महाराज, अब कसूर नहीं हो, अपनी जान में आगाही करेंगे नहीं, सब पाप नष्ट हो जाएगा। और स्वतः शुद्ध अमल है अमल, एक चीज होती है खराब, एक चीज होती है शुद्ध। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल है सहज सुख रूप है, तो अमल है मल रहित है, भीतर में पाप है ही नहीं, पाप आगंतुक है, वो चला गया निकल गया, अब पाप करेंगे नहीं। हरदम समझो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे पिता है, परम पिता परमेश्वर के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंश है हम मामूली घर के आदमी नहीं है, भगवान के अंश है। सब छोटे बड़े सब कैसे ही पापी हो तापी हो भगवान के घर से सब पाप दूर किया, सब पाप एकदम शुद्ध निस्संग करो, संकोच मत करो, पाप सब कट गया भगवान की कृपा से, पाप सब कट गए, निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि एकदम भगवान को याद करो, शुद्ध हो जाओ, भगवान के चरणों में रह जाओ, हृदय से भगवान के चरणों में पड़े हैं बस, हे नाथ माफ कर दो, कृपा करो नाथ माफ करो। कल्याण माफ से ही होता है, संपूर्ण पापों का फल भोग करके कल्याण हो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े महात्मा हुए वे भी भगवान की कृपा से माफ ही से ही हुए, सबके माफ ही होता है, माफ ही कर्म का फल भोग करके शुद्ध नहीं होता, माफ होता है। तो भगवान की कृपा से माफ होगा, हम भगवान के हैं, सब माफ हो गए, इस वजह से चिंता मत करो, हरदम मस्त रहो, प्रसन्न रहो, हरदम भगवान की कृपा मान कर प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना तपस्या है, तपस्या से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या शुद्ध होने के लिए होती है, मन की तपस्या है, मन प्रसाद, हरदम प्रसन्न रहना, भगवान की कृपा मांगना, आज नहीं दुख मिटा दो, पश्चाताप छोड़ दो, मन प्रसन्न हो जाओ, तो हो गया, भूल होगी, माफ हो जाएगा, इसे खुश हो जाओ, हरदम खुश रहो, सबको कहना है, सब अपने हरदम प्रसन्न है, भगवान की कृपा मान मान के प्रसन्न रहो, हम भगवान के हैं। जब हनुमान जी आदि सीता जी खबर लेने के लिए गए तो समुद्र के पार इस पार तक पहुंच गए, वहां पर विचार करें क्या करें कैसे करें, तो घबरा गए, तो जब मन उन्होंने कहा घबराओ मत, भगवान का काम करने आए हैं, भगवान का काम करो, जैसे वो वैसे काम करो, पश्चाताप नहीं हो। अंगद कहा कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई, भगवान ने कृपा कर मेरे को रखा है, सुग्रीव है वो मेरे पर राजी नहीं है, अरे भगवान अरे काम आया, अरे काम नहीं होगा तो राजी कैसे हो गए, करे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का काम करने के लिए आया है, वो काम भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं होगा। फिर संपाति आया है, संपाति ने देखा कि मांदर बैठे हैं, विचार कर दिया कि पैर बैठकर मर जाएंगे यहाँ, तो वो राजी होगा संपाति, भोजन मिल जाएगा, ये मर जाएंगे खाएंगे, वो गीद होता है ना जानवर को मारता नहीं, गीद का कायदा है जानवर को मारता नहीं वो, और मरे हुए का मांस खाता है, मारता नहीं, जीव को मारता नहीं है, तो ये पाप अगर मर जाएंगे तो मांस खाएंगे, इस तरह आया वो। उसने बताया कि तुम घबराते क्यों, मेरे को दिखता है अशोक वन में अशोक पृथ्वी से सीता जी बैठी है, वो देखो मेरे को दिखता है, मेरी दृष्टि तेज होती है, मोर के कान तेज होते हैं, कीड़ी का नाक तेज होता है, गंध आती है, ये तेज होता है, तो कीड़ी की दृष्टि होती है तेज, मैं कहो मेरे को दिखती है सीता बैठी, वाह अशोक अशोक वृक्षी बैठी, मेरे को दिखती है, अब वो जावे कौन देखे आश होता है, चिंता मत करो। तो भगवान का काम करते हैं, आप सत्संग में आए हो, सत्संग चाहते हो, भजन ध्यान कीर्तन करते हो, नाम जप करते हो, संध्या वंदन आदि करते हो, भगवान के सत्संग सुनते हो, रुचि है, हमारे पाप नहीं, पाप करेंगे नहीं, कोई पाप नहीं करेगा, अब पाप करेंगे नहीं, किसी तरह से पाप करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से हम बच जाएंगे, पाप नहीं करेंगे। ऐसा विचार कर दो, आप शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, सब पवित्र हो गए। इस बार से चिंता छोड़ दो, पाप की चिंता मत करो। भगवान का चिंतन स्मरण जप ध्यान ये करो, चिंता मत करो, आप सब ठीक हो जाएगा। ये बात है, इस बार से चिंता मत करो, भगवान की कृपा है। और बोलो, निश्चित समझो कि भगवान की कृपा से ही उद्धार होता है। बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए, अच्छे संत हुए, उन्हें संतों ने पूछो जाए तो वे यही कहेंगे भगवान की कृपा से उद्धार होता है। जब कभी उद्धार होगा भगवान की कृपा से होगा, और हमारे पापों की माफी होगी, माफी होने से ही कृपा से उद्धार होगा। कर्म सब भूत करके शुद्ध हो जैसा नहीं है, तो भगवान की कृपा है। और मस्त रहो, सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, सब मस्त रहो, खूब प्रसन्न मस्त रहो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, भगवान का नाम लेते हैं। मन में आनी चाहिए आपने एक बात, नाम नोजती यावती शक्ति पाप दिन हरने हरे तावत कर तुम न सखनोती पातकम पातकी जन। भगवान के नाम में जितने पापों के नाश करने की शक्ति है, उतने पाप पापी से पापी आदमी भी कर नहीं सकता। इतने अनंत पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है, वो भगवान का नाम लेते हमारे पाप नहीं है। ध्यान दे दो, सब ध्यान दे सब। नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, भगवान के नाम में पाप दूर करने की जितनी शक्ति है, तावत कर तुम न सकरोती पातकम पातकी जन, पापी जन भी उतने पाप कर नहीं सकता। अनंत पापों का नाश हो सकती है। एक सय शेर भर रुई हो तो शेर भर रुई हो तो उसी शेर आज शेर पाओगे कितने चाहिए, अग्नि कितने चाहिए, एक शेर भाई शेर भर है, शेर भर शेर दस जाए, अरे मन भर होते जाए, वो रुई खुद अग्नि हो जाएगी, रुई खुद अग्नि हो जाएगी। दिया सड़ाई लग जाते ही वो रूई खुद अग्नि हो जाएगी, वो खुद ही अग्नि को जला देगी और रूई सब जल जाएगी। शेर पर गई एक रूई तो मन पर गई एक, सारी सही है। एक शेर के लिए एक दिया सड़ाई तो मन पर गई 40 सही, एक दस मनाओ या 20 मनो बोले एक दिया सड़ाई। कारण क्या है कि वो रूई खुद बन जाएगी, दिया सड़ाई लागी और दिया सड़ साथ हुई, रुई खुद खुद जलाएगी, खुद जल जाएगी आप साथ। इसी तरह से पाप नष्ट हो जाते हैं, इस वास्ते भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग की बात होती है, हमारे पाप तो वही है, हम शुद्ध हो गए। अशुद्ध अगर मानते हैं तो नाम का तिरस्कार होता है, सत्संग का तिरस्कार होता है, गीता पाठ का तिरस्कार होता है, भजन ध्यान सत्संग का तिरस्कार होता है, इनकी कृपा से हमारे पाप है ही। आप अगर कृपा करके ये बात स्वीकार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान का नाम लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, पाप है ही। अब सावधान रहो, पाप नहीं हो जाए, अन्याय नहीं हो जाए, कोई हमारे द्वारा गलती न हो जाए, सावधान रहो। हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, बहुत विलक्षण होती सत्संग में, बहुत विलक्षण होती नाम में, विलक्षण होती है, गंगा स्नान में विलक्षण शक्ति है। भगवान के शरण हो गए, कथा सुनने की मन में आते ही अंतक शुद्ध हो जाता है। इस वास्ते निश्चिंत रहो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं आदो पाओ। कलयुग में नाम की विशेष महिमा है, क्योंकि दूसरा उपाय कोई ऐसा है नहीं। भगवान का नाम है अनंत पापों का नाश करने वाला है। भगवान का नाम लेते हैं, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। हम पापी हैं ही नहीं, हृदय से है, साफ हृदय से पापी नहीं है। हमारे पाप है नहीं, हमारा शुद्ध हृदय है। भगवान के हैं हम, भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। इतने मात्र से आनंद नहीं है, अपार शुद्धि आ जाएगी। भगवान की तरफ वृत्ति जाते ही पाप नष्ट हो जाते। पापों में शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, वे ठहर नहीं सकते। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये प्रभु हे नाथ, हे नाथ, निश्चिंत हो जाओ। पकड़ो मत, पापों को पकड़ो मत, नष्ट हो जाएगी, भाग जाएगी, ठहरेगी नहीं। भगवान की संतोषण निश्चिंत हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, खराब कोई संकल्प आवे, खराब कोई चिंतन होए, हे नाथ, हे नाथ, नष्ट हो जाएगा। खराब संकल्प आ नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ कहो, मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। आपको बोलू नहीं बस, और कोई जरूरत नहीं, आपको बोलू नहीं। रात्रि में अंधेरी रात है, परंतु लालटन पास में हो तो हमारे हाथ में लालटन है, तो हमारे तो साथ में प्रकाश है। तो हम नाम जपते हैं तो हमारे साथ प्रकाश है, उस प्रकाश में चलते हैं हम। तो मौज होगी, आनंद हो गया है। भजन भगवान की याद है, उसी स्मृति करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, सद्भाव के दिख रहते हैं, सत्संगियों का दर्शन करते हैं। सज्जनों, सत्संग करने वाले, भजन ध्यान करने वालों का दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान करते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट करने की सब शक्ति अपने पास में। हम परम पवित्र है, महान पवित्र है। खराब संकल्प आवे तो मिलने का ये कहां से आ गया, हटाओ जो नहीं आ गया। एक बात है, एक बात है मार्मिक, मैंने पुस्तक पढ़ी है, बढ़िया बात है, याद आ गई। आप होता है ध्यान देकर सुनो। आप पहली जो हमने गलतियां कर ली, वे गलतियां याद आती है, वो याद आने पर उसमें रस लेते हैं। जैसे भोग भोगने में एक सुख होता है, ऐसे पहले किए हुए पाप के याद करने में सुख होता है। उस सुख से पाप नए हो जाते, उस सुख से पाप नए हो जाते हैं। वो नया भोग भोग दिया, याद आ गई, याद आने में सुख लिया ने से पूरा भोग गया। वो पाप बड़ा भयंकर होता है, पारमार्थिक उन्नति में बड़ा बाधक होता है। वो पाप होता रहता है, उनसे सावधान रहो, वो मत उड़े दो। ये बात याद रखना, उनसे पाप नए हो जाते हैं, नए पाप होने से वो जल्दी नष्ट नहीं होते, आदत बिगड़ी हुई रहती है। तो पुराने भोगे हुए पाप, उनमें जो सुख होगा पाप अन्याय से, वो सुख की स्मृति सुख होता है, उससे पाप नया हो जाता है। इस वास्ते उसके सावधान रहो। उस बोलते हे नाथ हे नाथ, अपने अपने हृदय हटाओ और नहीं हटे हे मय नाथ, हे प्रभु ये काम देगी, हे नाथ मैं नहीं चाहता क्या सर हट जाएगी, वो याद करना बंद कर दो, फिर नया नहीं हुआ, वो पाप नया होता है और नया उसे जल्दी जल्दी छुटकारा नहीं होता। और एक बात दूसरी है, अचानक भगवान याद आते हैं, कोई प्रसंग नहीं, कोई नहीं, अचानक स्वतः भगवान याद आते हैं। ऐसे भगवान याद आवे तो ध्यान देना है, भगवान याद आवे तो समझना चाहिए भगवान मेरे को याद करते हैं, मैंने याद नहीं किया भगवान को, याद करने की चेष्टा नहीं की, फिर भी भगवान याद आवे तो इस समय में भगवान याद करते हैं, ऐसा समझ रहे भक्त में भजन करना शुरू कर दो तो भजन बहुत सर्दी का जल्दी बढ़ेगा। जैसे पाप के याद करने से पाप नया हो जाता है, ऐसे भगवान की याद आ जाए उस समय में चिंतन करो भजन करो तो भजन पाप का प्रेम अधिक बढ़ जाएगा। और याद करो कि भगवान याद करते हैं, नहीं तो मेरे को अचानक याद कैसे आया, ना तो पुस्तक पढ़ी ना किसी कोई बात सुनी, फिर भी भगवान याद आए, तो भगवान याद है तो भगवान ने याद किया मेरे को, मैं पवित्र हो गया। भगवान का अंतकरण महान पवित्र रहते न प्रभु चित्त सुख ये की करत सुरत सोवाद ये की, हृदय में भगवान का हृदय पवित्र है, पवित्रा नाम पवित्र हो या मंगला नाम से मंगलम है, उस चित्त में आप याद आ गए तो आपकी स्मृति होते ही आप शुद्ध हो गए, भगवान ने याद कर लिया मैं तो शुद्ध हो गया, मौज हो गई, अब भगवान का भजन करो। अगर इस तरह से आप करोगे तो भजन बहुत बढ़ेगा, स्वतः भजन बढ़ेगा, स्वाभाविक भजन बढ़ेगा, भगवान की कृपा से भजन बढ़ेगा। एक बंद उद्योग हमारे करने से बढ़ता है, एक भगवान की कृपा से बढ़ता है, तो कृपा से हमारी शुद्धि होगी, पवित्रता होगी, साफ अंत का पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अचानक याद आती, अचानक अचानक बिना याद किए स्वतः भगवान की याद आती है, वो भगवान याद करते हैं हमारे को, मेरे जैसे जीव को कलयुग के जीव को भगवान याद करिए, पाप सब सुबूत होगा, निर्मल हो जाएगा। अगर उसको आदर करो आप तो थोड़े दिन में देखो आप पवित्रता आ जाएगी, तब शुद्धि आ जाएगी। संत महात्माओं के पास जाते हैं, अच्छे परमात्मा के प्राप्त करने वाले महात्मा पुरुष है, उनके दर्शन होने से पाप दूर हो जाते हैं। वो आया है ने? रात्रि निश्चा हरे ही संत जम दर्श जम पाठक टर रही, बोलो परसों भाई शरदर्थ श्रद्धा। तो रात्रि में चांदनी में चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो शरद ऋतु में चंद्रमा प्रकाश होता है, वो रात्रि में तपा तप का तपत को दूर कर देता है। ऐसे संत दर्श जीव पातक टल, संतों के दर्शन से जैसे पातक चल जाते हैं, ऐसे भगवान की स्मृति से पातक चल जाते हैं। संत दर्श जीव पातक टल रही शरदा तप निशित ताप हरे ही, कैसे संतों के दर्शन पातक टल रही, तो संतों के दर्शन हो गए, गंगा जी का स्नान हो गया, नाम का जप हो गया, सत्संग किया, हमारे को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है, इस मिलने के कारण से हमारा अंतर शुद्ध हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हरदम प्रसन्न रहो, मन प्रसाद सौभ्य तो मौन मातम भाव संशुद्धि देता तब वो मन समझते। अब भाव शुद्ध हो गया, हमारे अभाव अभाव नहीं, हमारे अंतकरण शुद्ध हो गया भगवान के दर्शन से। ऐसे आप इसका आदर करो तो देखते देखते आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा, सुबह आपको मालूम पड़ेगा खुद को कि अंतकरण निर्मल है। ऐसा ऐसे भगवान की कृपा से होता है तो बिना क्रिया स्वतः स्वाभाविक होता है, ऐसी भगवान की आदत है। जब कभी हो अचानक वह भगत में एकांत सुर भजन में लग जाओ, भजन बड़े खूब बड़े भजन, ऐसी भगवान की कृपा है, अलौक कृपा है, विचित्र कृपा है, भगवान याद कर दिया हमारे को कैसी आनंद बात। इस तरह से भगवान के भजन करते होता है। ब्याज भी बढ़ता है और व्यापार भी बढ़ता है, और व्यापार में पूंजी पहले वाली काम आती है, और पहले वाली पूंजी के साथ में और पूंजी बढ़ती है, और उसे बढ़ती है, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती है। इसी तरह से भगवान का भजन करने से और पहले भजन हुआ उसको याद करने से भजन बढ़ता है। जैसे पहले भोग भोगने से याद करने पर भोग नया हो जाता है, ऐसे भगवान के स्मरण भगवान में भजन नया हो जाता है, नया भजन बढ़ता है, तो उससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एकदम अंतर शुद्ध होता है। ऐसे भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहा है, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ। वो भजन मामूली नहीं है, अचानक जो भगवान याद आते हैं वो भजन नहीं है, वो विस्तृत भजन है भगवान का। भगवान याद करते हैं, एक तो हम भगवान को याद करें। भरत जी महाराज गए हैं ना, वह मैं कहो कि राम जी कहे, राम जी से भी ऐसा मार्ग नहीं हुआ जैसा हुआ। भगवान के जाते हुए ऐसा नहीं हुआ, जहां भगवान सोते हैं तो छाया होती है, छाया करते हैं। और जिन सद ये प्रभु और जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु और भरत दर्श बेटा भौरोगु। भगवान ने जिन प्राणियों को देखा और प्राणियों ने भगवान को देखा, भगवान ने प्राणियों ने देखा, ये परम पद के लायक बने, और भरत ने देखा ही नहीं, भरत दर्श बेटा भौरोगु, भरत जी के दर्श हो गए भौरोगु। संतों की महिमा भगवान से अधिक बताई, भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने देखा, दोनों देखा, तो सब भय परम पद जो अरे भर दर्शन बेटा बनो, भर के दर्शन तो संत भक्तानी भक्तानी बात विलक्षण है। भगवान की कृपा से हिस्पताओं का दर्शन हो जाए, मौज हो अपन तो मौज हो, अपना तो अंतर शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, पाप कर गया सभी। आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, इस बात को याद करके आप देखो तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि देखो कितनी पवित्रता हुई, कितनी पवित्रता, विलक्षण पवित्रता, ये भगवान की कृपा से हुई है। ये पवित्रता अपने की हुई नहीं है, अपना उद्योग नहीं है, भगवान की कृपा है। याद करते हैं ऐसा स्थिति आएगी। धनी आदमी के तरह तरह से धन बढ़ता है, ऐसे ही भगवान की कृपा से भगवान का भजन बढ़ता है तरह तरह से। हम अंदर न लगा ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते, तभी कल्याण होता हमारा आनंद आनंद में पाप सब कुछ एकदम। मूल में सब हम भगवान के अर्श है, मूल में पाप नहीं है, सब भगवान का आश्रय नमी वो जीव लोग जीव भूत सराधना ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि आप साफ सब सबसे हुआ याद आवे वो याद आपा परि उस भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे संत महात्मा होते हैं भगवान को याद कर रहे हैं याद करते ही सब पाप नष्ट हो जाए ठहरता नहीं पाप ठहरता नहीं भगवान को याद करो स्मरण कर दो ये याद आ गई पाप याद भगवान की कृपा है पाप कैसे चलेगा सत्संग करते हैं गंगा स्नान करते हैं भगवान का नाम लेते हैं उद्देश्य हमारा परमात्मा की तरफ चलने का है पाप करने का उद्देश्य है ही नहीं दोषी बना हमारा है ही नहीं हम दोषी कैसे हो सकते ही नहीं हमारा विचार ही नहीं है हमारा विचार ही पवित्र होना भगवान की तरफ चलने का है कैसे पाप होगा हमारा अंदर का निर्मल हो गया सज्जनों ऐसे याद करके अपने निर्मलता का स्थापना करो शुद्धि का स्थापना करो निर्मलता की स्थापना करो अंतकरण में हमारा शुद्ध हो गया अंतकरण शुद्ध हो गया भगवान का नाम ले ले मस्त हो जाए सब पाप ताप नष्ट हो जाएगा हम ख्याल नहीं करते इस वास्ते पाप रहता है पाप खुद कहते हैं कि हमारे को तुम पैदा किया और गंगा जी में जाकर के हमारे को नाश करते हो तुम्हारे को दया नहीं आती पहले हमारे को पैदा किया तब हम आए जबरदस्त नहीं आए तुम्हारी सम्मति से आए तुमने पाप किया रुचि से उस रुचि से किया इस बात से पाप आए अब तेरे मित्र हमारा नाश करते हो दया आनी चाहिए तुम्हारे को तुमने पैदा किया और हमारे नाश करते हो कि भाई हम तो नाश करते हैं वो पैदा किया उस समय में होश नहीं था इस वास्ते बेहोशी में ऐसा काम हो गया अब रहेगा नहीं तुम अगर नहीं तो पाप टिक नहीं सकते कह नहीं सकते अभी जो मन में झूठ कपट आदि आते हैं भी आते हैं गीता प्रेस में काम करते हैं और मन में वहां कुटिलता आती है वहां कुटिलता बड़े खराब है इनमें आने मत दो दूर करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो एक संत की बात सुनी मैंने सत्संग होता था किसी स्त्री को देखा स्त्री को देखते ही भी था सुंदर है इतना भाव आते बोलो अरे चोर है चोर चोर चोर चोर उठ खड़े हो जाते कैसे कैसे ठहरे बताओ वो पाप ठहरे कैसे है उठ जाए एकदम उठ जाए सोर रे सोर सोर सोर सोर सोर करो भग भग ठहरेगा नहीं ऐसे संतों की बातें सुनी महाराज संत महात्मा तो खुश रहते सजग रहते सजग नहीं मैं जागृत नहीं है बनता हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा दिल में जागृत रहिए जो गफलत में आते हैं चोर आते ही बड़े गोर चोर है चोर चोर चोर भग भग गया ठीक हो गया ऐसे भगवान को याद करो भगवान की कृपा बहुत हो रही है अपने समझते नहीं है अच्छा अच्छा संग मिलता है अच्छी अच्छी बातें मिलती है संतों की बातें मिलती है ये पैसों से नहीं मिलती ये खरीदी नहीं जाती अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है, अमूल्य है पर मूल्य है ही नहीं, ऐसी चीज अमूल्य चीज है बिना मूल्य मुफ्त में मिलती है भगवान की कृपा से। इस बात से खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, बस हमारा अंदर का निर्मल हो गया, भगवान ही सत्संग मिल गई। कलकत्ते में हमारी गीता कमेटी, उसमें एक सदन भर्ती हुए जो थोड़ी थोड़ी देर में आकर डबडबा पे जाए, कहते मैं तो भर्ती हो गया, अंक मास एकदम आप भर्ती हो गया। ऐसे आप लोग सत्संग सुनो तो आदर करो, सत्संग ऐसी ऐसी बातें मार्मिक बातें मिलती है, ये भगवान की कृपा से मिलती है, ना आपकी बनाई है ना कोई मेरी है, ये आप सुनते हो और मैं सुनाता हूँ, ऐसी ऐसी नहीं करिए, भगवान की कृपा रहते है, नई नई बातें तेरे भगवान पाप तो ठहरता है। पुरानी कोई बात आ गई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान को याद किया, बस राम भगवान को याद किया, भाग्य मित्र विपरीत चीज ठहरी ठहरती थी, सब खत्म हो जाती है, मन में खर्श खर्श प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है। संत विशुद्ध मेरे परिते ही चित्तमयी राम कृपा कर दे ही, जन पर राम जी कृपा कर देखते हैं तो अच्छे संत मिलते हैं, हर अच्छी बातें चलती है, अच्छी जाते मिलती है भगवान की कृपा से, भगवान बढ़िया बढ़िया चीजें मिलते हैं, भगवान के खजाने में बढ़िया चीज पड़ी है, वे बढ़िया चीज जब सुनने वाले सुनते हैं, कहने वाले कहते हैं अपमान अभिमान नहीं रखते, अपनी सच्चाई नहीं मानते, भगवान का विश्वास रखते हैं, वो विश्वास ज्यादा आता है तो मार्मिक बातें बीच बीच नहीं होती है, वे भगवान की नहीं हुई बातें होती है, उन बातों की तरफ ध्यान देने से पाप ताप सब खत्म हो जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा हो गई, विशेष कृपा होने से विशेष याद करी, विशेषता याद है सब सब काम ठीक हो गया, तो बहुत जल्दी उद्धार होता है, एकदम निर्मल हो जाते हैं। प्रत्यक्ष बात दिखे आपको खुद को दिखने लगेगा, जब हृदय शुद्ध होगा तो देखो भगवान याद आ गई। हरे स्मृति सर्व विपद विभोक्षणम, हरे स्मृति भगवान की यादगिरी है यादगिरी मार। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद, भगवान ने तो कहा तुमने गीता सुना कि नहीं और अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं, दो बात पूछी। अर्जुन ने गीता सुनी इस बात नहीं, उत्तर दिया कि मोह नष्ट हो गया, तो मोह नष्ट हो गया एकाध गीता सुनने से। अर्जुन कहते गीता सुनने से नहीं तो प्रसाद आप कृपा से, गीता में सुननी मेरी होशियारी है इसमें मोह नष्ट नहीं हुआ है, आपकी कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति तत्प्रसाद आप कृपा से, जो अच्छा करे ऐसे राम अच्छी करे सो राम जी के सदगुरु संत, अच्छी करे सो राम जी के सदगुरु के संत, हुंडी बने सो आपकी ऐसी उदाहरण, ऐसी उदाहरण तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, आची करे राम जी के सदगुरु के संत, हुंडी बने सो आपकी ऐसी उदाहरण, ऐसी उदाहरण तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संतता से मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद, आची करे राम जी के सदगुरु संत, जो अच्छी बात भी थी वह भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा करते हैं उनसे बात बढ़िया होती है, हमारी चतुराई से नहीं होती, चतुराई होती भूल जा रही, जग चतुराई छोड़कर हो मूड भज राम, सदा बदलेगा, जगत जग सदा ही सदा हो मूल बदलाव। अरे भाई भूखे को अन्न मिलता है, प्यासे को जल मिलता है, जो अपने में देखता है अभिमान होता है नहीं मिलता, अभिमान को आदमी नहीं मिलता, अभिमान को बात नहीं मिलती, अभिमान रह जाता है सूखा सूखा, ऐसा शरदा से भगवान के चरणों के शरण हो जाए, भगवान की कृपा से बात मिलती है, तत्प्रसाद में आ जाए, संतोष में गर्थन में आ, अब करी से समता हुआ। पहले तो कहा था ये जो न योद से, अब ये नहीं कहता योद से करी से समता हुआ, आप कहो तो सिद्ध करूंगा, आप कहो तो नहीं करूंगा, आप जो कहो जो करूंगा, हमारा युद्ध करना है ही नहीं, ना कोई युद्ध करना है ना युद्ध छोड़ना है, पहले तो नहीं युद्ध से कहा था, अब कहते करी से आप जो कहोगे सही करूंगा, जो कहोगा सो करूंगा, तो सब खत्म हो गया, अपना पना खत्म हो गया सब, इसी आप जो करोगे सही करूंगा, आप जो करोगे काम बड़ा। कर्ण के साथ में अर्जुन का विशेष था विचार, और यहां तक विचार था कर्ण ने कह दिया माता कुंती को कि तेने पांच भाई मांगे, तारे पांच बेटा तैयार, अर्जुन के सिवाय दूसरे मरूंगा नहीं, अर्जुन मर जाए तो मैं आ जाऊंगा, तेरे पांच बेटा तैयार, तेरे पांच में कम नहीं, अर्जुन मेरे को मार देगा पांच बेटा है इतने, अरे मैं मार लूंगा तो मैं आ जाऊंगा, पांच बेटा इस तरह से नहीं करता था, तो वो उसको गाय का साव था, तो वो जब युद्ध करने लगा तो पृथ्वी ने चक्का पकड़ लिया, तो नीचे उतर करके पृथ्वी पीछे उठा, तो उस समय में अर्जुन मान चलाता है, तो अर्जुन को कर्ण कहता है तू शस्त्र विद्या को जानता है या शास्त्र को भी जानता है, दोनों बातों को जानने वाला मेरे पर बाण कैसे चला रहा है, मैं नीचे खड़ा हूं तो रथ के ऊपर है, मैं दूसरे काम में लगा हूं बाण चलाता है, तो अर्जुन ने बाण चलाना छोड़ दिया, फिर उसके काम में लगा हुआ है, कह दे सर तैयार हो जाओ मैं बाण चलाता हूं, ऐसे कहकर बाण चलाया करते कम से कम मरे धोखा नहीं देते, मैं चलाता हूं बाहर, तो चुप हो गए भगवान ने देखा उसे, अरे चुप मारो बाण, मारो बाण, तो अर्जुन ने मारो मारा, कर्ण कहता है शास्त्र विधि को जानता है शस्त्र विद्या को जानता है, तू कैसे अन्याय कर रहा है, मैं दूसरे काम में लग रहा हूं मेरे ऊपर बाण मारता है, तो अर्जुन तो बाण मारे, भगवान कहे आता ही हो तुम छह काम करने वाले, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्रदार धनहार बौरी बकार तो शस्त्र जाइए, अब दिव्य खटकार छह काम करने वाले किस तरह से मरो, छह काम करने वाले तुम हो, छह में एक काम करने वाला हो उसको भी मारो किसी तरह से मार दो, पाप नहीं लगेगा मारने वाले को, रामपुर बहुत ही कष्ट है मारने वाले को पाप नहीं लगता, तुम्हें से पाप करना चुप हो गया, ऐसा अन्याय करने वाले को किसी कैसे ही मारो बने कोई पाप नहीं लगता, उसने देखा कि मैं कर्ण की बात मानता तो ठगा जाता, भगवान कहने मारो मारो मारो वर्ण, तो करी शिव सन तो कह दिया अब आपके बात करूंगा तो मारो वर्ण, अब वो कहता है सर साथ विरुद्ध काम करता है, अब विरुद्ध करे तो करता अपने मर्जी में थोड़ी करता है, भगवान ही कहने से करता है, अब जवाब दे तो भगवान दो अपने क्या जवाब है, भगवान ने जवाब दिया ठीक है किसी तरह से मारना मारना उस को मार ही देना किसी तरह से, अभी वेदांत पारेगा वेदों को जानने वाला शास्त्र को जानने वाला हो और पाप करने वाला हो, अन्य देवा विचार अविचार करते ही मार देना सही, तब अर्जुन समझा ठीक है भाई अब करे से बस हुआ आप आगे बात करूंगा। हजार कहते गीता में अब घर से आप कहोगे वो कहते अन्याय कर रहे हैं। अच्छा मैं नहीं करता हूँ, करता हूँ जाए भगवान जाने कृष्ण भगवान जाने कृष्ण भगवान का अन्याय नहीं है, न्याय है ये ऐसा जो कृष्ण ने मार देना पाप नहीं। कमर जो समझा कि इनकी बात सुन रहा तो मैं तो गलती घाटे में नहीं था। इस तरह से भगवान है जो सबकी रक्षा करे, कृपा फरी है कृपा, भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों के ऊपर विशेषता से। गीता पढ़ने को दे दी हमारा कोई भी भगवान की कृपा हो रही है, कृपा मानो तत्कंपा सुसमेक्ष भंजान एवात्मकृतम कृपाकूर्वे नमीत विधन नमस्ते जीवे ते यो मुक्ति सपदे सदाए भक्त। दसवें स्कंद के 14वें अध्याय में ये बात लिखी है। तत्ते अनुकंपा से हरदम भगवान की कृपा ही तुम देखे, कृपा है मुफ्त है मुफ्त है। भगवान की कृपा से कल्याण होता है मुफ्त में, अपने करना नहीं पड़ता है। और ये तत्ते अनुकंपा सुसमी आपकी कृपा ही देखता रहे, कृपा हरदम कृपा बरस रही, भगवान की कृपा बरस रही है। नहीं तो मैं जीव एक कर्जू का काम भगवान की सुनते ही है, भगवान की याद आती है, भगवान की कृपा है। भंजान एवं अपने किए हुए पापों को फल भोगते हुए आप कृपा मानता है। हृदय पाणी शरीर से नमस्कार करता हुआ, नमस्कार करता जो जीता है वो मूर्ति पद का अधिकारी होता है, भगवान की कृपा मानता है। हरदम कृपा देता है, कृपा कृपा भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। अपना अहंकार है ना वो बाधक है, अहंकार होते ही नहीं मतों ने भगवान की कृपा मानता है। ऐसे जीता है और मुक्ति पद का भागीदार होता है, उसे कल्याण होता है। तो इस वास्ते भगवान की कृपा देखो हरदम। अपना तो क्या हृदय वाग बपुर में शरीर से वाणी से और मन से नमस्कार करता है, जीता मुक्ति पुत्र का भागीदार होता है। अपना अपना अभिमान है ही नहीं, भगवान की कृपा है, हमारा अभिमान क्या इसमें। भगवान की कृपा तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा माना ठीक तरह देखे आप कृपा को देखता रहे। ये सत्संग कृपा से मिलता है, सत्संग मिलता है, गीता मिलती है, गीता का अर्थ मिलता है, ये कृपा से मिलता है। कृपा से अलौकिक कृपा से बातें मिलती है सब, ऐसे समझ करके जीता है और मुक्ति पाने का भागीदार होता है। ऐसे भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, सारी कृपा हरदम। अभी भगवान के दरबार में विलक्षणता है, अभी भगवान कृपा कर रहे हैं। जब भगवान को कोई नहीं याद करते ना उस समय में भगवान सस्ते होते हैं। जब माल कोई खरीदता ही नहीं तो सस्ता मिलता है, कलयुग में भगवान को खरीदते ही नहीं तो भगवान होते सस्ते, तो हमें थोड़े थोड़े मूल्य में मिले पहुंचे। ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है, अभी मौका मिलता है। अभी अगर भगवान नहीं मिले तो भगवान फिर भगवान में पूछेगा नहीं। इस वास्ते ऐसे समय में भगवान सस्ते होते हैं, सबको मिलते हैं, कृपा करें। ऐसा मौका हमारे को मिला है, ये भगवान की कृपा है। इस बार से मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद रहे। विधन नमस्ते, विधन नमस्ते, ते नमः विधन, भगवान को नमस्कार करता हूँ। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो नमस्ते जीवित यो मुक्ति प्रदेश दाय भाग ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज जैसे बालक होता है माँ के पेट में वो लात मारे करे तो माँ ऋष होती है, माँ के पेट में रहता हुआ बालक लात मारता है तो वह माँ गुस्सा करती है, कहाँ जाए वही है, टट्टी पे रहते वही, पेशाब पे रहते वही, लात मारते वही, कहाँ जाए। हमारे सज्जन थे, वे क्या करते जयदाजी कसेरा, हमारा जन्म नहीं हुआ, भगवान के पेट में ही रहे जन्म कैसे हुआ, जन्म तो बाहर जाओ तो बोल पेट में जन्म तो याद है, पेट से मार जाओ जन्म होता है, हम रहते हैं भगवान पेट में याद नहीं, हमारा जन्म नहीं हुआ है पेट में। बाहर गए क्या आप भगवान से तो पेट में है, पेट में पड़े लात मारो टट्टी फिर पेशाब फिर जो पाप नहीं होता, भगवान है पेट में जन्म से भोग से बाहर जाओ तब जन्म हुआ, बाहर जावे से हुआ हरदम पेट में रहते बात है, ऐसी मोजी बात है, भगवान है पेट में रहता है एकदम, भगवान की विशेष कृपा है। आप लोग इतने हो दो दो चार चार आदमी हो लिखे दो तो कितना आदमी हो जाए, गोरखपुर कितना बड़ा हो गोरखपुर आज भी कितने सकते, गोरखपुर देख तो आदमी कितने कई बार से आए हुए हैं, गोरखपुर वाले दो दो चार चार पांच पांच आदमी को लावा एक एक तो काफी हो जाए, सत्संग सुन ले भगवान की कृपा से सत्संग सुनता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समय